Ας μείνουμε σε αυτά που σας είπα και ας ακούσουμε τα πιθανά ερωτήματά σας. Αν δεν κάνω λάθος, ο Χριστός, μιλώντας για αγάπη, πάντα την παρουσιάζει σε σχέση με τον Πατέρα του και το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή, η αγάπη δεν είναι μια έννοια απλά, είναι μια σχέση τριαδική. Έτσι όπως ζούμε στις μέρες μας, ας πούμε, η αγάπη παρουσιάζεται διασπασμένη. Δηλαδή, δεν είναι ακριβώς μια σχέση τριαδική, αλλά κάτι εγωιστικό. Όταν λειτουργείται έτσι αυτή η αγάπη μέσα στον κόσμο και περιμένεις, ας πούμε, η αγάπη από την κοπέλα σου, η αγάπη των γονιών σου, η αγάπη που φαίνεται ότι έχουν οι άνθρωποι σε σένα, πώς αυτό το πράγμα αρχίζει σιγά σιγά να θεραπεύεται μέσα μας? Είπατε ότι η χάρη του Αγίου Πνεύματος έρχεται και ορίζει το πώς θα γίνει αυτή η θεραπευτική. Μπορείτε λίγο να δώσετε ένα βηματισμό σε αυτό? Κοίταξε, ο ορισμός του Αγίου και Ευαγγελιστού Ιωάννου στην πρώτη καθολική επιστολή του είναι καθοριστική. Ο Θεός αγάπη εστί. Τολμά να δώσω ένα ορισμό που ο ορισμός δεν μπορεί να δοθεί τον Θεό. Ο Θεός είναι πάρα πολλά πράγματα. Αλλά δεν το προσεγγίζει. Ως μυστήριο ενότητας και ως μυστήριο τριαδολογίας, όπου το ένα είναι τρία και το τρία είναι ένα. Και επειδή ο Θεός μας έφτιαξε όπου μας έφτιαξε, θέλει κατά χάρη να του μοιάξουμε, κατά χάρη. Εμείς το απεμπολούμε αυτό, αλλά κατά χάρη. Και θέλει να ζήσουμε αυτό που είναι εκείνος. Και μας βάζει να ζούμε τριαδολογικά. Να ζούμε με τους άλλους. Όπου έχοντας προσωπικότητα, ταυτόχρονα δεν χάνουμε την ενότητα. Και έχοντας ενότητα, δεν καταστατηγούμε την προσωπικότητα. Κρατήστε αυτή την ισορροπία, κατά τα ανθρώπινα μέτρα. Έχοντας ενότητα, δεν καταστατηγούμε την προσωπικότητα. Και έχοντας προσωπικότητα, δεν καταργούμε την ενότητα. Εκείνο το μεγάλο μυστήριο. Αν μιλάς για αγάπη, πρέπει να συνυπάρχουν και τα δύο. Όπου υπάρχει η ελευθερία του προσώπου του άλλου, ελευθερία όπως τη δήλωσα, εν ενότητη. Αυτό στον κόσμο γίνεται αποσπασματικά. Ή ενότητα έχουμε, χωρίς ελευθερία προσώπου. Τι είναι οι νόμοι? Οι νόμοι προσπαθούν να κρατήσουν ενωμένο τον κοινωνικό ιστό της Ελλάδας, ας πούμε. Αλλά είναι με βία οι νόμοι, είναι βία. Δεν είναι ελευθερία προσώπου. Υπάρχει προσπάθεια για ενότητα, χωρίς ελευθερία προσώπου. Τι είναι η αναρχία? Η ελευθερία του προσώπου χωρίς ενότητα. Τι είναι ο καπιταλισμός? Ελευθερία του προσώπου χωρίς ενότητα. Τι είναι ο κομμουνισμός? Ενότητα χωρίς ελευθερία προσώπου. Τι είναι, δεκάδες τέτοια τι είναι? Και αυτό αποκαλύπτει στην πράξη ζωής. Ο Θεός αγάπη εστί. Και η Εκκλησία μας καλεί να ζούμε ενότητα και ταυτόχρονα εν ελευθερία προσώπου. Γι' αυτό βλέπετε πόσο όμορφα η Εκκλησία προτείνει σαν βασικούς τρόπους ζωής το γάμο και το μοναστήρι. Όπου υπάρχουν κοινωνίες, εν Χριστώ κοινωνίες, όπου λειτουργούν την ενότητα με την ελευθερία του προσώπου. Δεν δείξω στο μοναστήρι, η ενότητα και η ελευθερία του προσώπου. Αν σε ένα μοναστήρι ένας γέροντας καταπιέζει τους άλλους με την κακώς νοημένη έννοια, δεν υπάρχει μοναστήρι θεραδολογικό, υπάρχει καταπίεση και εκμετάλλευση. Άλλο υπακοή και άλλο εξαφάνιση του προσώπου. Είναι πολύ επιπλέπτα θέματα. Στο γάμο μπορεί να εξαφανιστεί το πρόσωπο του άλλου μέσα στη δίθεν αγάπη σου? Ποια ενότητα είναι αυτή που εξαφανίζει το πρόσωπο του άλλου? Ποια ενότητα μου καταπιέζει τον άλλο? Άλλη προτάσει ζωή. Από εκεί να πιάσει το θέμα και το προσεγγίσει. Μια τάξη σχολείου, μια κοινωνία ανθρώπων. Εκεί αποτύχαμε, ουσιαστικά εκεί αποτύχαμε. Στην τριαδολογία αποτύχαμε. Η κοινωνιολογία, αν ήθελε να βρει ερίσματα ζωής και αποφάσεις να πάρει και να βρει λύσεις, να προσεγγίσει τριαδολόγια έλεξε το θέμα. Μιλάνε για δεκάδες κοινωνικά συστήματα που δεν βρήκαν τη λύση. Και δεν τη βρουν ποτέ. Αυτή είναι η λύση, η μοναδική λύση. Έτσι εγώ μπορώ να προσεγγίσω τα θέματα αξιοποιώντας πρακτικά τον θεολογικό λόγο. Γιατί η θεολογία είναι μια πράξη ζωής. Δεν είναι μια θεωρία ουρανοβαμώνων ανθρώπων που έτσι σκέφτονται μερικά πράγματα στα όνειρά τους μονάχα. Άλλο τίποτα δεν υπάρχει. Κάθε φορά που ακούω την ερμηνεία του Αγίου Μαξίμου που λέτε περί κολάσεως, συνέχεια μου έρχεται αυτή η απορία, πώς ο Χριστός μας λέει για πύρ εξώτερων, για κλαθμό των οδόντων κλπ. Και εγώ ξέρω ότι δεν είναι η κόλαση τόπος, ότι είναι τρόπος, γιατί αφού είναι παντού η χάρη του Θεού, έτσι. Αυτό έτσι όπως τα λέει ο Χριστός μας είναι... Γιατί τόσο καταλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή και η θεολογία του Αγίου Μαξίμου το πάει παραπέρα. Μα είναι αυτονόητο που γραφεί λέει την απόλυτη αλήθεια και απόλυτα αυτό που λέει είναι απόλυτο. Απλώς ο Μάξιμος ομολογητής αυτά που λέει η γραφή ερμηνεύει και λέει φυσικά η κόλαση είναι το νούμερο. Φυσικά είναι πυρ, φυσικά είναι εξώτερο, φυσικά είναι πυρ καταφλέγων. Και αρχίζει η ανάλυση του, δεν πάρετε κάνει όλοι τώρα. Πυρ λέει είναι, καταφλέγων. Τι είναι πυρ? Η αγάπη του Θεού. Κι άλλος καίγεται γιατί δεν θέλει αυτή την αγάπη. Ξέρετε πόσο φοβερό πράγμα είναι να σε αγαπάει κάποιος αληθινά, όχι υποκριτικά. Και να μην το θέλεις. Να μην τα αντέχεις. Και αυτό είναι αιώνιο. Ο Θεός είναι αιώνιος. Η αγάπη του είναι αιώνια. Γι' αυτό η κόλαση είναι αιώνια. λέμε Μάξιμο Ομολογητή. Δεν λέμε από σωσματικές κουβέντες. Όταν και εκείνος τόλμησε να μπει σε αυτά τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, έκανε ενδαλλαγής αναλύσεις αυτά τα θέματα. Φυσικά, όπως τα λέει η Γραφή, κανείς δεν μπορεί να τολμήσει να πει κάτι άλλο. Έτσι όπως λέει. Και όλα ερμηνεύονται. Αλλά είναι ο νους μας που δεν χωράει αυτά τα πράγματα, γιατί μάθαμε άλλους τρόπους εκφράσεως. Αλλιώς μάθαμε τα σκεφτόμαστε. Αυτή είναι η ορθοδοξία μας. Ιδάλλως πέφτουμε σε φοβερούς προβληματισμούς. Ολόκληρη η Βατικάνη Εκκλησία έπεσε σε φοβερές αντιφάσεις για ερμηνεύσει αυτά τα κείμενα. Προσέξτε, αντίφαση της Ρωμαϊκής Εκκλησίας, τρομερή αντίφαση. Αναπάντητη μέχρι σήμερα. Γιατί δεν μπορεί να καταλάβει το Μάξιμο και τους άλλους Ορθόδοξους πατέρες, δεν μπορεί να καταλάβει τον Παλαμά. Ο Παλαμάς, ο Δαμασκηνός ο Παλαμάς, έδωσε συνέχεια στη θεολογία του Μαξίμου. Δεν τελειώνει και η ιστορία. Ο Παλαμάς γράφει εκτεταμένους λόγους περί Θείου Φωτός και εκεί μέσα περιλαμβάνεται όλη αυτή η αγάπη του Θεού. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν το μυστήριο. Κοιτάξτε τις αντιφάσεις. Ένα παράδειγμα σας δίνω μονάχα. Λένε στην κόλαση. Είναι ο διάβολος, εντάξει, είναι και όλοι κακοί. Και στην κόλαση δεν είναι ο Θεός. Ρωτάει ένας άλλος. Και αφού στην κόλαση δεν είναι ο Θεός, πού ο Θεός είναι πανταχού παρόν? Λέει, κάνει μια οικονομία, λέει, και εδώ δεν είναι πανταχού παρόν. Πού τα βρήκαν αυτά? Δεν απαντήσω με τη λογική μου. Και η λογική δεν είναι εύκολο να απαντήσει. Οι πατέρες ήταν θεοφόροι πατέρες. Δεν πάνε έτσι. Ούτε γράφουν έτσι. Και δεν είναι μόνο Μάξιμος. Έχει συνέχεια αυτή η ιστορία. Τρομερή συνέχεια. Και ονόματα μπορεί να μην ξέρεις δηλαδή. Η συνέχεια αυτή μπορεί να φαίνεται και πάγνωστα για μας ονόματα των φιλοκαλικών κειμένων. Ποιος έχει διαβάσει τα νηπτικά κείμενα του Αγίου Καλίστου? Υπάρχουν στη φιλοκαλία. Ποιος διάβασε άλλα κείμενα φιλοκαλικά που αναφέρω σε αυτά τα θέματα, που συνδέουν όλη αυτή τη συνέχεια. Και ο Μάξιμος δεν είναι πρώτος. Κι άλλοι ξεκινάνε από πριν. Ο Γρηγόρος ξεκινάει και πολύ πιο πριν. Και παίρνουν κορύφωση στον Παλαμά. Και μετά οι μεταγενέστεροι πατέρες, μέχρι και ο Άγιος Νεκτάριος να φέρει σε αυτά τα θέματα, επαναλαμβάνει τις θεολογίες αυτές. Αλλά ο Παλαμάς ήταν σε μια αποκορύφωση. Και πώς τη φτιάνει? Δεν είναι μια μάχη. Μάχη το άνθρωπος. Πονάει, τον διώκουνε. Δεν είναι μια έτσι θεολογία του γραφείου. Πονάει, προσεύχεται, ασκείται. Και θεολογεί βαθύτατα για αυτά τα πράγματα. Άρα αυτά έχουν μια συνέχεια. Για μας χρειάζεται κόπος και διάβασμα. Μακάρι να έχουμε τον χρόνο, τα μελετάμε όσο μπορούμε. Αλλά μην απογοητευόμαστε πριν να τα γευτούμε, να τα καταλάβουμε και να τα κατανοήσουμε. Η Ορθοδοξία έχει ένα δικό της μοναδικό δρόμο. Που για εκείνον που σκέφτεται μόνο λογικά η Βατικάνη δεν μπορεί να πάρει απαντήσεις. Όλα είναι αναπάντητα. Έληξε. Όλα είναι μια τραγωδία. Άλλο τίποτα δεν υπάρχει. Πάνω σε αυτό που είπατε τώρα ότι είναι απόλυτο οτιδήποτε γράφεται στη Γραφή, εγώ θα μια πορεία σε ένα σημείο που λέει για τα σκάνδαλα. Λέει είναι καλύτερο να πάρετε μια μιλόπετρα και να τη δέσετε στο λαιμό σας όταν σκανδαλίστε. Και αυτό απόλυτο δηλαδή. Όχι, απάντησε σε αυτό το ερώτημα. Έχω δώσει σχετικό στην προηγούμενη φορά. Κάνω μια μεταφορά του ήθους. Τι λέγαμε την προηγούμενη φορά και την προηγούμενη, μα είχαν τα κείμενα που έλεγαν κάποιο. Του σκανδαλίζεται, ξέρω εγώ, να βγάλει το μάτι του. Και λένε, όχι, δεν λέει αυτό ο Χριστός, λέει. Είναι λόγος ο οποίος ο Χριστός κάτι τονίζει. Δηλαδή, ο Χριστός να πας να αυτοκτονήσεις, δηλώνει την αθλειότητα της καταστάσεως. Και τι σημαίνει αυτό? Να αλλάξει τρόπο ζωής, να εξαφανιστεί από τον τρόπο ζωής που υπάρχει, λένε οι πατέρες. Μην πάρετε αυτά τα κείμενα απόλυτα. Σταθήκαμε σε αυτό το ήθος το ερμηνευτικό. Δεν λέει, βάλε πέτρα και κρεμά σου και πέθανε. Αλλά λέει τελικά να πεθάνεις, λένε οι πατέρες. Γιατί παθαίνεις αυτή την τραγωδία από εγωισμό. Γιατί έκανες αμαρτία και σκανδάλισες τους άλλους? Αποκλεισμό, θες να προβληθείς, σκανδάλισες. Να πεθάνεις λοιπόν, λέει. Και λέει ο Χριστός να βάλεις με πέτρα να πεθάνεις. Να πεθάνει ο εγωισμός σου. Το λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν είναι έτσι? Παρακαλώ, μην είστε τόσο στενά στα ερμηνευτικά σας δεδομένα, γιατί το εξηγήσαμε ήδη, ε. Τότε καταλήγουμε σε αιρετικές ερμηνείες του απολύτου μη ερμηνευτικού όμως. Άλλο τίποτα. Η νηστεία που προηγείται της προσευχής είναι κάποια άλλη συγκεκριμένη πέραν των διατεταγμένων της Εκκλησίας? Κοίταξε, για τα περί νηστείας, κάνε αυτά που λέει η Εκκλησία μας πρώτα, όπως τα λέει, και αν χρειαστεί κάποιος άλλος λόγος ειδικός για νηστεία, με άδεια του πνευματικού σου, αν υπάρχει λόγος, μην ότι σε κατέβει να κάνει νηστεία ή κάποιο ειδικό λόγο, μπορεί να σου επιτραπεί. Άρα δεν θα πω κάτι άλλο. Τήρησε την νηστεία της Εκκλησίας μας. Αν υπάρχει λόγος που κάποιος δεν μπορεί, οικονομείται, σύμφωνοι. Δεν έχουμε ειδική νηστεία τροφών για να προσευχηθούμε, αλλά πρώτα νηστεία των τροφών και κατ' εξοχήν νηστεία των παθών. Οδηγούν την προσευχή να γίνει καθαρότερη όμως. Ε? Πολύ καθαρότερη. Λέει ένα ωραίο κείμενο εδώ που δεν σου διάβασα, ο Βάσης Αναστάσιος Ναΐτης, λέει, ένας ο οποίος λέει όλη την ημέρα έχει φάει πολύ, λέει, και δύσκολα θα προσεύχεται όλη τη μέρα, λέει, και το βράδυ θα βλέπει ένα σωρό άνω κάτω, λέει, από αυτά που έφαγε μέχρι αυτά που δεν φαντάζεστε, λέει. Και πάει προσευχή περίπατο. Η προσευχή είναι θέμα ανόδου. Και για να ανέβει το αερόστατο ψηλά, πετάς βάρη νομίζω, έτσι. Άρα δεν υπάρχει νηστεία για να προσευχηθώ, αλλά προσευχόμενος ανιστεύω από αυτά που λέει η Εκκλησία μου και από τα πάθη, ανάγεται η προσευχή προς τα πάνω. Αυτό λένε οι πατέρες. Έχει ένα πολύ ωραίο κείμενο γι' αυτά, ο Άγιος Νίλος Ασκητής. Μπορεί να το διαβάσετε. Άλλο τίποτα? Θα ζητήσω να σχολιάσετε διαφορές ανάμεσα σε δύο μεγέθη. Ένα εκκλησιαστικό μέγεθος που αναφέρατε στην αρχή της ομιλίας, δηλαδή μαζεύονται κάποιοι άνθρωποι, έχουν κάποια αιτήματα, ομονοούν, πηγαίνουν στην εκκλησία και ζητάνε κάτι από το Θεό. Αυτό είναι ένα εκκλησιαστικό μέγεθος. Και ένα κοσμικό μέγεθος όπου μαζεύονται 100 άνθρωποι, θέλουν να ζητήσουν 10% αύξηση στους μισθούς τους, κάνουν ένα συνδικάτο, ομονοούν και κάνουν, ας πούμε, μια απεργία. Είναι δύο μεγέθη με κάποια επίπλαστη ομοιότητα. Ήθελα να σχολιάσετε λίγο τις διαφορές τους. Δεν θα αρνηθώ τη λειτουργία των οριζόντιων ανθρώπινων αιτημάτων. Αλλά δεν είναι αυτή η απάντηση μόνο. Πράγματι, αν γίνεται μια αδικία κάπου, δεν αρνούμε κάποιος να ζητήσει και να πει: παιδιά, δεν γίνεται αδικία, να λειτουργήσουμε αυτό το πράγμα. Αλλά για να λειτουργήσει και αυτό το ανθρώπινο αίτημα, το οριζόντιο, για τόσα ανθρώπινα πράγματα, πρέπει να λειτουργήσει όλο αυτό μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Πρώτα-πρώτα, αυτοί που μαζεύτηκαν έκαναν προσευχή, είναι μέσα στην Εκκλησία. Σκέφτηκαν αν αυτό ζητούν είναι πραγματικά σωστό, είναι εγωιστικό, είναι υπερβολικό. Έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία. Μπορεί να φαίνεται που είναι δίκαιο αίτημα και ένα παράλογο αίτημα. Μπορεί να είναι δίκαιο. Έχουν ταπείνωση. Εκφράζουν εκκλησιαστικά. Πώς θα επιβάλλουν το αίτημά τους. Με ποιον τρόπο θα το καθιερώσουν. Είναι λύση για να κερδίσουν αυτό που θέλουν, το δίκαιο, να ταλαιπωρηθούν άλλοι χιλιάδες. Είναι αυτό ήθος εκκλησιαστικό. Αν αυτοί που το κάνουν δεν σκέφτονται εκκλησιαστικά και το δίκαιο αίτημα, και να γίνει χαμένη ιστορία είναι. Για ταράχτη κοινωνία. Είμαι πάντοτε μες στην καρδιά μου, μέσα στον πόνο των ανθρώπων που αδικούνται από δεκάδες άδικα συστήματα που λειτουργούν στον κόσμο. Πάντοτε. Αλλά δεν μπορώ να απαιτήσω το άδικο να αποκαταστηθεί με άλλη τραγωδία. Εμείς το βάζουμε στην Εκκλησία, σκεφτόμαστε ήθος εκκλησιαστικό, ζητούμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε, ήθος εκκλησιαστικό. Και προσευχόμαστε κιόλας, γιατί ξεχνάμε και την προσευχή. Ξεχνάμε και το ήθος. Αν υπάρχουν αυτά πράγματα, αν υπάρχει σκέψη εκκλησιαστική, ήθος εκκλησιαστικό, να λέμε και τη γνώμη μας, να λέμε που εδώ παραδικούμεθα. Και ο Χριστός δεν είπε, αν σου λέω ψέματα, τι με δέρεις. Δεν του είπε. Αλλά ό,τι δεν εντάσσεται στην Εκκλησία, και δίκιο να είναι, φθείρεται. Αυτή είναι η τραγωδία των συνδικαλιστικών κινημάτων. Καρδιακά είμαι πάντοτε μαζί τους, πρόσεξε. Γιατί πολλές φορές εκφράζουν αιτήματα δικουμένων. Αλλά όσο δεν εντάσσονται μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, δεν μπορώ να είμαι μαζί τους. Γιατί πάντα το αποτέλεσμα είναι μια τραγωδία και υποφελούνται αυτοί οι οποίοι αδικούν. Δεν είναι έτσι? Άλλο τίποτα? Τι σημαίνει πάσο αποκτή να σημάζει δόξη λατρεία προσφέρει το Θεό? Είναι πολύ απλή ερμηνευτική προσέγγιση. Πόσοι οδήγησαν ανθρώπους σε μαρτύριο του Χριστού, μετά έγιναν χριστιανοί και μαρτύρησαν για τον Χριστό. Πρώτος ο εκατόνταρχος που σταύρωσε τον Χριστό. Έγινε ο Άγιος Λογκίνος. Μαρτύρησε τον Χριστό, έγινε Άγιος. Ο Χριστός αλλιώς οδηγεί τα βήματα. Το τέλος δεν είναι το μαρτύριό μας. Είναι ποιος αποφελείται και από το μαρτύριό μας. Εμείς αυτό ξεχνάμε. Αυτό λέει το κείμενο, είναι πεντακάθαρο. Ακόμη και αυτοί που σκοτώνουν τους Αγίους μαρτυρούν και μόνο που κουμπούν τα αίματα των μαρτύρων αρχίζουν και αποκτούν άλλες δυνατότητες. Και ο Θεός έχει άλλους δρόμους και για αυτούς. Είναι πάρα πολύ συνήθις ιστορία για τη ζωή της Εκκλησίας μας και για τα συναξάρια της Εκκλησίας μας. Άλλο τίποτα? Αν με έναν άνθρωπο έχεις ανταλλάξει μόνο τα ονόματά σας, κινείστε καλή ώρα στον ίδιο χώρο, μα τίποτα περισσότερο. Σε μια ερώτηση ή το απαντήσεις και αυτή η απάντηση τον θλίψει και κατεβάσει το πρόσωπό του από σένα. Τι μένει να κάνεις κατά Θεόν? Δεν μπορώ να απαντήσω αν δεν μου πεις λεπτομέρειες. Γιατί μπορεί να είσαι στριμμένο και να του λες καλημέρα και να του βγάζεις το άντερο του ανθρώπου, έτσι. Τέτοια θέματα απαντούνται σε μια πνευματική κουβέντα, σε μια εξομολόγηση που είναι εξειδικευμένα θέματα. Αυτό είναι μια ειδική ανθρώπινη σχέση. Ένα πράγμα στον έχουμε αγάπη, παιδάκι μου, και γιατί τον κρίνει τον άλλο? Έτσι είναι ο άλλος. Εσύ να έχεις αγάπη για αυτόν, συγκατάβαση και προσευχή. Αυτό είναι το γενικό. Και τι κοιτάζεις, πώς σε κοίταξε ο άλλος. Μην κοιτάς πώς σε κοιτάζει ο άλλος. Λένε οι Άγιοι Πατέρες, πριν να κοιτάξουν όλο που είναι απέναντί σου, ανάμεσα σε ένα και στον άλλο υπάρχει ο Θεός που είναι πανταχού παρόν. Αν το κοιτάξεις με στραβό μάτι, σημαίνει που δεν είναι στο Θεό που είναι ανάμεσά σας. Αν δεις το Θεό που είναι ανάμεσά σας, δεν παρατηρείς με στραβό μάτι, δεν ξέρεις τι είναι αυτός ο άνθρωπος, και να εκτάσεις τον εαυτό σου μονάχα. Αυτό μπορώ να τα απαντήσω. Και βλέπεις πως χάνονται όλες τις άλλες ιστορίες των διανθρωπίνων τραγωδιών. Ανάμεσα τώρα σε εμάς είναι ο Χριστός μας. Και που σας κοιτάζω, σας κοιτάζω μέσα από το μάτι του Χριστού. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μπορώ να σας δω αλλιώς. Μπορείτε αλλιώς να δείτε τα παιδιά σας στο σπίτι, τον άντρα σας, ξέρω εγώ, τους φίλους σας, Ο Χριστός μεσολαβεί ανάμεσα σας, ο Θεός ανάμεσα σας, τι θέλετε. Όλα τα άλλα καταλύονται, όλα τα άλλα είναι μια ανάλυση ψυχολογικού τύπου ή μάλλον ψυχοφθαρτικού τύπου που δεν βγαίνει τίποτα. Πώς να κάνω και έτσι θα κάνω και αλλιώς θα κάνω. Ο Χριστός είναι εδώ, εγώ τι κάνω. Τον βλέπουμε στο πνεύμα του Χριστού και τέλειος. Ο Χριστός τον αγαπάει, ο Χριστός τον συγχωρεί, ο Χριστός εγκαταβαίνει. Έτσι βλέπω τον Χριστό και αλλάζει αμέσως η ματιά μου, διαθλάται η ματιά μου, επειδή είναι ο Χριστός ανάμεσα και διαθλάται, αλλάζει η πορεία και τα βλέπω αλλιώς τα πράγματα. Κατά τα μέτρα της εγκαταβάσεως του Χριστού. Έληξε. Αυτή είναι η απάντηση για όλες τις ανθρώπινες σχέσεις. Τα άλλα είναι λεπτομέρειες εξειδικευμένες. Τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο, τι είναι το άλλο. Έχετε μια γενική απάντηση. Βλέπετε τον άλλο αν δείτε πρώτα τον Χριστό. Και βλέποντας τον Χριστό μπορείς να δεις κάτι κακό πάνω στον άλλο. Και αν δεις το κακό πάνω στον άλλο, λέει ο Χριστός μας, θα το καλύψεις. Δηλαδή θα το δημοσιεύσεις. Δεν είναι αυτό το κοίταγμα. Μη ρωτάτε τέτοια ερωτήματα. Δεν πρέπει να απαντιόνται. Γιατί η απάντηση είναι μία. Να βλέπετε τον άλλο, κοιτάζοντας πρώτα τον Χριστό και μετά τον άλλο. Άλλο τίποτα. Θα ήθελα να συνδυάσω το ερώτημά μου με αυτό που τώρα μόλις αναφέρατε, ότι ανάμεσά μας είναι ο Θεός σε σχέση με τον άλλον. Μάλιστα. Αν κάποιος, ας πούμε, επιβουλεύεται το έθνος μας και κάνει μια επίθεση, υπάρχει ευλογημένη αντίδραση, δηλαδή σκοτώνοντάς τον, από τη στιγμή που ενδιάμεσα είναι ο Θεός, ο Χριστός. Μπορούμε να σκοτώσουμε τον άλλον. Έχω απαντήσει χίλιες φορές στο θέμα και φέτος. Χίλιες φορές έχω απαντήσει, δεν μπορώ να λέω τα ίδια. Απλώς με δύο προτάσεις, το μόνο που έχω να πω είναι. Σας το είπα και πριν. Δεν φοβάμαι κανένα εθνικό κίνδυνο να είμαστε κοντά στον Χριστό. Αυτό μου λέει η γραφή μου. Όλη η ιστορία της Παλαιάς Θήκης και των χριστιανών της Καινής είναι αυτή η ιστορία. Ξεχνούσαν τον Χριστό, γινόταν δούλοι. Τον αγαπούσαν, ήταν κοντά του χωρίς να φοβούνται τίποτα. Ούτε κάστρα, ούτε όπλα να έχουν, ούτε τίποτα. Αυτή είναι η ιστορία ολόκληρης Παλαιάς Θήκης και της Καινής Διαθήκης που αναλήφθηκε δεκάδες φορές στην καθημάσια Ορθόδοξη Ανατολή, στην αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης. Κάθε φορά που ξεχάνουν το Θεό, υποκείμεθα σε αλώσεις. Αυτή είναι η απάντηση. Δεν φοβάμαι και εχθρό, δεν φοβάμαι τίποτε. Μάλλον δεν έχω εχθρό. Δεν μπορώ να έχω εχθρό. Αρκεί να είμαι κοντά στον Χριστό. Και δεν φοβάμαι πιο τον εχθρό γιατί είμαι κοντά στον Χριστό. Γιατί το είπε εκείνος. Το είπε, το ξαναλέω. Ούτε εν άρμαστη, ούτε εν ύπης, εμείς δεν ονόμα την κυρίω επικαλεσόμεθα. Είναι ψεύσκα τα λόγια της γραφής. Εγώ είμαι προστασία σας, λέει. Τι άλλο θέλετε. Τι άλλο φοβάστε. Αυτό θα το ζήσω δηλαδή. Τι φοβάστε το λιγόπιστη, λέει ο Χριστός. Στους μαθητές του. Αν αυτό δεν το ζω συγκλονιστικά σαν παρουσία του Χριστού μας, τι έκανα. Δεν φοβάμαι εχθρό, αλλά δεν έχω εχθρό. Αρκεί να είμαι σωστός με τον Χριστό. Και αν αφήσω τον Χριστό, θα υποστώ πάνδυνα. Και εκείνη η ιστορία μας. Γι' αυτό, όχι, δεν φοβάμαι τον εχθρό μονάχα. Βλέπω και στον εχθρό με που βουλεύεται. Αυτό που το ερώτημα μου ρώτησε πριν από λίγο. Αυτοί που σκοτώνουν κάποιους. Και αυτός με επιβουλεύεται δεν είναι άνθρωπος του Θεού. Πού ξέρω εγώ αν με κυνηγάει για να μάθει και τον Χριστό. Ακόμη και με το μαρτύριό μου. Πού το ξέρω. Πώς μπορώ να κλείσω την προοπτική της ζωής του άλλου από τον Χριστό και να φτιάχνω εχθρότητες. Δεν μπορώ. Κάντε το εσείς. Λειτουργήστε εσείς τα εθνικά σας συστήματα. Καλυφθείτε με τόπους εθνικής αμήνης. Κάντε τα εσείς. Εγώ δεν μπορώ να το προτείνω. Τέρμα. Και ο Χριστός επιβάλλει τη μαχαίρα σου στη θήκη. Όσοι μαχαίρα χρησιμοποιούνται, εν μαχαίρα απολούνται. Έληξε. Όλα τα άλλα για μένα φρούδα πράγματα. Για να καλύψουμε την απιστία μας και την αδυναμία μας. Για να πιστέψουμε τον Χριστό μας και να δώσουμε σε αυτόν εμπιστοσύνη. Τέρμα να πούμε τα πράγματα όπως είναι. Και εχθρούς δεν έχω και δεν φοβάμαι εχθρούς και τους εχθρούς μου τους βλέπω σαν μελλοντικούς χριστιανούς. Και έχω ευθύνη αν δεν γίνουν, γιατί εγώ κρατώ προαιώνια εχθρότητα. Είναι ευθύνη μας αυτή. Μην λυπάστε, κάθε φορά από τα λεφτά γύρετε ένα μένος εθνικό, όλοι που σκέπτουν εθνικά. Γιατί εγώ τι είμαι, δε, ούνος είμαι. Τι είμαι, δεν αγαπώ την πατρίδα μας δηλαδή, τι θέλω. Αλλά εγώ τι θέλω λιώτικα. Εσείς να μπείτε στον χώρο της εθνικής αμύνης με τα εθνικά τα μεγέθη. Πάρτε καραπίνες και αμυνθείτε. Και ξεχάσετε την αγάπη του Χριστού μας. Εγώ αυτό ξέρω. Έληξε, μην λέω τα ίδια. Τα έχω πει και άλλες φορές. Είναι και άλλα επιχειρήματα. Τα λέω τώρα, μην σας κουράσω. Αυτά. Όταν αρχίσουν τα εθνικά τα θέματα, ανεβαίνουν το αίμα στο κεφάλι μου και γίνουμε Τούρκος, πιστέψτε με. Επειδή το αίμα είναι κόκκινο, προσέξτε και είναι γι' αυτό έτσι. Τι να κάνω τώρα, τι θέλει. Αυτά με πολύ αγάπη. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς αμήν.